Аб усім, што баліць. Нумар 7-15, 29.02.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Мсціслаў ні аднаго сціснуў. У гісторыі Беларусі было немала чорных датаў, але і сярод іх 1129 год з'яўляецца адной з самых жудасных. Вялікі кіеўскі князь Мсціслаў, прадаўжаючы крывавую справу сваіх папярэднікаў, рашыў канчаткова расправіцца з непакорнай полаччынай. Для гэтага яму выдаўся зручны выпадак. Ён прапанаваў полацкім князям пайсці разам з ім супраць полаўцаў на шалудзівага баняка. Але палачане адмовіліся, сказаўшы пры гэтым: «Ты з баняком упраўляйся сам, а мы маем дома што рабіць». Гэтыя словы добра сведчаць, што палачане яскрава ўсведамілі несумяшчальнасць сваіх інтарэсаў з інтарэсамі Кіева. Яны таксама ніколі не забываліся, што самыя найбольшыя крыўды ім прыходзілася цярпець ад кіеўскіх князёў і таму не пажадалі ўдзейнічаць у іх ваенным пачынанні. Вядома, Мсціслаў не мог цярпець такой непавагі да яго. Перамогшы полаўцаў, ён адразу прыступіў да ажыццяўлення свайго пачварнага намеру задушыць вольналюбівую полаччыну. Спачатку ён паслаў супраць яго войскі ўсёй рускай зямлі, якія рабавалі і ванішчалі яе народ, але калі іх гэта не застрашыла палачанаў, то Мсціслаў наважыў расправіцца з імі больш хітра і лёгка. Добра ведаючы, што полацкія князі былі самымі паслядоўнымі носьбітамі ідэі незалежнасці сваёй зямлі і сапраўднымі правадырамі свайго народа, ён цяпер свой галоўны ўдар накіраваў супраць іх. Карыстаючыся даверлівасцю палачанаў, наіўнасць – наша спрадвечная хвароба, Мсціслаў нейкім чынам заманіў усіх полацкіх князёў з іх сем'ямі у адно месца, забраў іх у палон, пасадзіў у лодкі і адправіў у Візантыю. Абезгаловіўшы полаччыну, чужыя ўладары сталі ўсё рабіць, каб знясіліць нашу зямлю і змярцвіць яе вольналюбівую душу. Яны пачалі пагалоўна забіраць палачан, вывозіць іх на чужыну і прадаваць у нявольніцтва. Бачачы гэта і не жадаючы апынуцца ў беспрасветным палоне, людзі сталі разбягацца. Зямля пустела. Здавалася, што ворагі дасягнулі сваёй мэты. Полаччына загінула. Але, як часта бывае, зло асабліва лютуе перад канцом сваім. Так было і цяпер. Гэта ліхалецце цягнулася на нашай зямлі 3 гады. У 1132 годзе памёр Мсціслаў, і полаччына забурліла адразу. Чужынцы былі выгнаны, а ў Полацк вярнуліся свае князі. Радзіма наша стала вольнай. Больш таго, аслабленая Кіеўшчына адраклася ад сваіх намераў пакарыць полаччыну. Барацьба за волю, якой бы яна ні была цяжкай і доўгай, заўсёды заканчваецца перамогай. Але гэтая змрочная пара, відаць, моцна ўразіла наш народ і навечна адбілася ў яго памяці. Менавіта з гэтага часу і з'явілася вядомая беларуская прыказка: «Мсціслаў ні аднаго сціснуў». І ўжо звыш 800 гадоў яна жыве ў народзе. І гэта не выпадкова. Імя Мсціслава стала сімвалічным. Падобныя яму яшчэ неаднаразова з'яўляліся ў нашай гісторыі, і многіх яны сціснулі, але, як і ў першы раз, не змаглі заціснуць і задушыць наша адвечнае і святое імкненне да волі.